ridere una cavola. Tu scelle che non ho porto moi dalle dalle. Tu scelle che non ho porto moi dalle dalle moi. Tu scelle che non ho porto moi dalle dalle. E pognora beike tietra sork moi dalle dalle. Gnora beike tietra sork moi dalle dalle. Gnora beike tietra sork moi dalle dalle. Συνεχίστε τώρα τα δικά σας. Τι λέμε τώρα. Θα σου τα φέρω εγώ γραμμένα την άλλη φορά όλα. Να το πούμε. Να σας το, να το μάθετε να το πείτε.